Siema, jestem Gręczyn. Tak, krótko mówię. To moja piosenka. Właściwie tytuł. Piosenka tytulska. Co też takiego. A kapella. Miłość jest tam, gdzie jest serca, a serca tam, gdzie jest miłość. Wyruszę po przygody i krew, gdy wyruszę w dal. Wyruszam w świat po przygody, bo docieram po wielkiej miłości. Gdy szczęście z miłością nadchodzi do nas. Uświadamiam to sobie, że miłość jest wśród nas. Że miłość jest wśród nas. Gdy miłość nadejdzie do nas, mówmy kocham cię i mówmy kocham siebie. Bo miłość to jest właśnie to. Miłość to przygody kres. Miłość to uczucia kres. Miłość to przyjaźni i przygody smak. A więc mówmy kocham cię. A więc mówmy kocham siebie. Mówmy sobie to, że gdy miłość nadejdzie z dala wnet. Przyjaźń jest wnet taka jak trzeba, wyruszam w daleki świat. Gdy miłość, która wśród nas jest, dojdziemy do miłości kres. Miłość, która w nas jest, miłość, która w nas jest, miłość, która w ludzkich sercach widnieje. A więc mówmy, kochajmy siebie. Miłość to wielki współczynnik wielkich uczuć miłości. Wyruszmy po przygody kres, by wyzyskać to, gdy miłość nadejdzie w nas. Gdy miłość nadejdzie do nas, gdy miłość wypłynie prosto z serc, wyczujmy to, kochajmy siebie wnet. Miłość to jest to, miłość to jest sią. Mówmy kocham cię i mówmy kocham siebie wnet. Miłość to jest to, miłość to jest pro oraz uczynnik miłości w wielkim świecie. W końcu trzeba mówić kocham ciebie lub kocham siebie, a przede wszystkim trzeba mówić, że kocham cały świat. Bo gdy miłość jest wśród nas, uczucia wychodzą z serc. Miłość, która była, wypłynęła z serc.